Im dalej na północ, tym więcej chmur. W kolejnych godzinach popada w północno-wschodniej Polsce i tam najchłodniej od 8 do 12 stopni. Na pozostałym obszarze cieplej, około 20 i sporo rozpogodzeń. Autopromocja Polskiego Radia. Jury 14. konkursu Książka Historyczna Roku nominowało 10 książek w kategorii Najlepsza książka naukowa poświęcona dziejom Polski i Polaków w XX wieku i 10 w kategorii Najlepsza książka popularno-naukowa poświęcona historii Polski w XX wieku. Zapraszamy do internetowego głosowania na najlepszą książkę historyczną roku. Szczegóły na stronie książkahistorycznaroku.pl. Organizatorami konkursu są Telewizja Polska, Polskie Radio, Instytut Pamięci Narodowej i Narodowe Centrum Kultury. Autopromocja Polskiego Radia. Zapraszamy do reklamy. Let's go! Naprawy w MediaMarkt. Nieważne, gdzie kupiłeś swój sprzęt, my go naprawimy oraz zapewnimy 12 miesięcy gwarancji na wymienione części. U nas naprawisz każdy sprzęt. Usługi MediaMarkt. A po spacerze zajrzymy do apteki pozdrowić Skurcz Senior. Elu, jest tyle środków na skurcze, a ty ciągle stosujesz ten jeden. Dlaczego? To proste. Zdrowić Skurcz Senior to kompleksowa pomoc. Zawiera magnez, potas i ekstrakt z głogu. Nie tylko wspiera pracę mięśni, ale wpływa też na prawidłowe ciśnienie i wspomaga krążenie krwi. To suplement diety stworzony z myślą o potrzebach seniorów. Przekonałaś mnie. Chodźmy do apteki pozdrowić Skurcz Senior. Zdrowit. Mega nieziemska loteria. Weź udział w loterii Bielenda, Facebook i Bodyboom. Do końca listopada kup w drogeriach Rossmann, w aplikacji Rossmann lub na stronie rossmann.pl kosmetyki Bielenda, Facebook lub Bodyboom za minimum 20 zł. Zachowaj paragon, zarejestruj go na stronie loteriabielenda.pl i graj o mega nagrody. Co miesiąc do wygrania 50 tysięcy złotych. Co dwa tygodnie smartfon Samsung Galaxy Z Flip 5, co tydzień smartwatch Huawei i słuchawki JBL, a co godzinę zestaw kosmetyków. Szczegóły i regulamin na loteriabielenda.pl. Pędź do drogerii Rossmann i wygrywaj. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. 7 minut po godzinie 13. Świat do trzeciej. Dzień dobry Państwu, zapraszamy do podróżowania z nami po świecie, tak żeby go lepiej rozumieć. Dzisiaj w składzie Elżbieta Malinowska, Jacek Pietrasik i przy mikrofonie Rafał Tomański. Dzisiaj będzie dużo o tym, co dzieje się na pierwszych stronach gazet naszych radiowych, również elementach serwisów i także w telewizji, czyli o Izraelu. Będziemy mieli tak plus minus 7 elementów naszej audycji, 4 z nich będą poświęcone sytuacji w Izraelu, ale staram się za każdym razem podejść do tematu pod innym kątem. I na początek proponujemy Państwu posłuchanie eksperta. Oczywiście będziemy cały czas rozmawiać na żywo. Pan Maciej Milczanowski z Uniwersytetu Rzeszowskiego oraz z Fundacji Pułaskiego jest z nami. Dzień dobry. Dzień dobry, witam serdecznie. Mamy ostatnią wizytę prezydenta Bidena w Izraelu i informacje, które wynikają już po tym, jak Biden odleciał, podobno ze względu na brak zgody amerykańskiego sojusznika, premier Izraela Benjamin Netanyahu nie wyraził zgody, nie dał zgody wojsku na atak na Hezbollah. Czy to prowadzi do zamrożenia konfliktu, czy wręcz przeciwnie, to jest tylko jego opóźnienie? Nie, no oczywiście to nie będzie miało wpływu na całokształt konfliktu, bo Izrael będzie prowadził działania przeciwko zarówno Hamasowi, jak i Hezbollahowi. Będzie to jakieś tam ograniczenie lokalne tych działań. Zapewne Izraelowi zależy na tym, żeby wkroczyć na terytoria obu organizacji, które w tej chwili zwalcza. Ale no, jedno i drugie wkroczenie oczywiście buduje bardzo ważny kontekst międzynarodowy i właśnie z tego względu bardzo wielu, to nie tylko prezydent Biden, ale bardzo wielu przywódców światowych no, przestrzega przed wkroczeniem lądowym zarówno do strefy Gazy, jak i właśnie na obszary Hezbollahu. Ale być może już rząd Izraela wie coś więcej, bo wydał nakaz opuszczenia krajów arabskich oraz Turcji swoim obywatelom. No tak, z Turcją ten konflikt bardzo gwałtownie się pogłębia w tej chwili, co jest też no, bardzo charakterystyczne, bo przecież tuż przed tym terrorystycznym atakiem Hamasu na terytorium Izraela Turcja bardzo skutecznie budowała relacje z Izraelem i wydawało się, że nawet długoterminowe takie umowy energetyczne mają być podpisane. No i tutaj nagle jest odwrócenie sytuacji i to dobrze pokazuje, czy ilustruje w ten sposób, jaki był cel Hamasu w tych działaniach terrorystycznych, bo pamiętamy, bardzo wiele osób się dziwiło, no po co Hamas przeprowadza taką operację, kiedy wiadomo, że dojdzie potem do poważnych reperkusji, do inwazji Izraela na Strefę Gazy, ale właśnie o to Hamasowi chodziło i to było jakby od razu oczywiste, że oni grają na troszkę takim jakby w szerszej perspektywie międzynarodowej, bo doskonale wiedzieli, że po tej straszliwej masakrze, którą urządzili w Izraelu, dojdzie do bardzo ostrej akcji zbrojnej, a więc no jakby celowo grają też życiem Palestyńczyków, bo wiedzą, że to będzie budziło bardzo duże oburzenie na świecie i zmieni także relacje Izraela. I to się w tej chwili dzieje. Oczywiście liczenie tylko na akcję zbrojną ze strony Iranu byłoby grą na małą skalę, bo Iran nie ma, znaczy ma możliwości, ale byłoby trudne, żeby interweniował zbrojnie w tej chwili. Natomiast właśnie te utrudnienia w relacjach międzynarodowych Izraela to będzie no, bezpośrednio uderzało także w możliwości Izraela, no i pogarsza też wizerunek Stanów Zjednoczonych, które no, muszą też w ten sposób wspierać Izrael od strony tej międzynarodowej, czyli podciągać te okręty wojenne, żeby uniemożliwić właśnie rozlanie konfliktu. I to wszystko buduje pewien kontekst, na którym właśnie zależało Hamasowi. A dlaczego Hamas nie powstrzymał się przed tą masakrą, od której wojna się zaczęła? Właśnie to wyjaśniłem, tak? Czyli starał się... Wciąż jest to dosyć niezrozumiałe, terroryzmem, ale... Starał się zmienić jakby kontekst międzynarodowy, czyli nagłośnić ten konflikt izraelsko-palestyński, ale tak, żeby pokazać, że to Izrael jest agresorem. No więc zauważmy, ja bardzo śledzę przekazy różnych państw arabskich i także moich znajomych z różnych państw arabskich i bardzo często w tych przekazach ta masakra dokonana przez Hamas, ona jakby znikła, jej już nie ma. Natomiast cały czas pokazuje się zdjęcia ze zbombardowanego parkingu przed szpitalem w Gazie. Pokazuje się przesiedlenia milionów ludzi na pół miliona ponad ludzi na południe, cierpienia dzieci, co jest obiektywną krzywdą, jaka się w tej chwili dzieje, ale jakby kontekst uderzenia Hamasu zupełnie znika. Oni w ogóle o tym nie wspominają. I właśnie dokładnie o tym Hamasowi chodziło. Oni wiedzieli, że w większości relacji ten kontekst zniknie i będzie pokazywany Izrael jako agresor. Oczywiście odpowiedź Izraela będzie niewspółmierna do tego, co zrobił Hamas. Zresztą trudno przeliczać życie ludzkie i ilość, liczbę zabitych po obu stronach. Natomiast na pewno ta odpowiedź będzie bardzo brutalna i to właśnie będzie nagłaśniane i to będzie realnie pogarszało relacje Izraela. Zarówno z Arabią Saudyjską, jak i z Turcją. Podobnie zapewne z Jordanią, to już widać, i z Egiptem, a więc z całym otoczeniem, gdzie pieczołowicie przez dekady budowano relacje. To moim zdaniem to dokładnie był cel Hamasu, oni to mieli dokładnie przemyślane. Tak? To nie było tak, że oni nie powstrzymali, że coś się wymknęło spod kontroli. Nie, ta brutalna akcja to był znak charakterystyczny Hamasu, od lat w ten sposób działają. I to było właśnie celem, żeby podburzyć opinię publiczną i zmienić relacje Izraela. Dziennikarze pytali Bidena, czy zwolnienie zakładników opóźni inwazję na Gazę. Amerykański prezydent stwierdził tak. Czyli to też jest nieodwołalne? No nie wiem. Tutaj sytuacja z zakładnikami jest bardzo trudna i sam Izrael od jakiegoś czasu jakby na pewno negocjacje trwają na poziomie takim utajnionym i to ja co z tego nie mam wątpliwości, że wszyscy negocjują z terrorystami. Przekaz, że się z nimi nie negocjuje, zawsze jest tylko dla publiki wysyłany. Natomiast jednocześnie Izrael w żadnym momencie nie zatrzymał ofensywy. To, że nie rozpoczął lądowej ofensywy, no to zupełnie nie zmienia faktu, że cały czas trwają bombardowania i ostrzał Strefy Gazy. A więc zapewne zakładnicy są jakąś kartą przetargową w tej chwili, bo no, oczywiście, że Izraelowi zależy na ich uwolnieniu, ale nie jest kartą decydującą, dlatego że ta ofensywa no, jest absolutnie nieunikniona po tym, co Hamas zrobił w Izraelu. A czy tam jest jakiś czynnik decydujący, który może zmienić obraz tego, co się dzieje? Czy również już nie? Uważam, że nie. I to nie już od, nie od tej akcji Hamasu, tylko od 10-15 lat sytuacja zmienia się na bardzo niekorzystną. Po jednej stronie mamy Likud, który jest skrajną prawicą i jest nastawiony na, no, na zniszczenie Hamasu. Z drugiej strony mamy Hamas, który jest nastawiony na zniszczenie Izraela. Od kiedy te dwie partie rządzą, po dwóch partii, no mówię, Hamas jest organizacją, no ale w pewien sposób też jest organizacją polityczną. I od kiedy te dwie organizacje rządzą po obu stronach, obie strony nie są w ogóle skłonne do negocjacji. Zauważmy, że dialog pomiędzy Izraelem a Palestyną umarł niedługo po tym, jak upadły porozumienia z Oslo i właściwie on już się nie odbywał od właśnie co najmniej dekady. A więc tak naprawdę obie strony zmierzały do konfrontacji. W tej chwili ta konfrontacja ma miejsce, w której oczywiście strona palestyńska jest dużo słabsza militarnie, ale z kolei strona palestyńska jest silniejsza, jeżeli chodzi o kontakty międzynarodowe, o nagłaśnianie konfliktu. I tutaj wydaje mi się, oprócz Europy, oczywiście w Europie wiadomo, że narracja Izraela będzie dominowała, ale na całym Bliskim Wschodzie, Północnej Afryce, to właśnie strona palestyńska ma więcej możliwości oddziaływania. Także ten konflikt jest, jak zawsze, on od niemal 100 lat jest niebezpieczny dla całego świata. To jest taka beczka prochu się mówi. Natomiast jakby moim zdaniem możliwości załagodzenia tego konfliktu, od kiedy zginęli przywódcy, którzy dążyli do porozumień z Oslo po obu stronach, właściwie one cały czas malały i w tej chwili już takich szans na porozumienie nie ma. Jest tylko konfrontacja, jest tylko działanie zbrojne, militarne, wywiadowcze i niestety jakby obie strony do tego doprowadziły. Bardzo dziękuję za komentarz. Jeszcze będziemy się regionowi przyglądać. Na razie pan Maciej Milczanowski, Uniwersytet Rzeszowski, Fundacja Płaskiego był naszym gościem. Raz jeszcze dziękuję. Dziękuję. ruszamy dalej. Chwila odpoczynku od tematu izraelsko-palestyńskiego oraz regionalnego, bo to zatacza coraz szersze kręgi, na rzecz tego, jak widzi nas i nie tylko nas, całą resztę świata, Azja Południowo-Wschodnia. Jest z nami dr Małgorzata Bonikowska, prezes Centrum Stosunków Międzynarodowych. Dzień dobry. Dzień dobry. Spotykamy się radiowo dlatego, że ostatnio gościem Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych na takiej bardzo wyjątkowej debacie, która przeszła kompletnie bez echa, co również jest po prostu aż niedopuszczalne, był znakomity światowej klasy analityk Singapuru Kishore Mahbubani. To nazwisko teoretycznie przyciąga, znaczy teoretycznie ono na świecie przyciąga tysiące ludzi. W darmowym dostępie ostatnia książka Mahbubaniego rozeszła się w setkach tysięcy egzemplarzy, to już tam było albo 1,5, albo 2,5 miliona nawet, albo ponad 3. To jest człowiek magnes, bardzo mądry człowiek, o którym zaraz porozmawiamy. U nas na tej debacie było 18 osób razem z nami, ze mną i z panią doktor. Więc no, jest to już paradoks na dzień dobry, ale chciałbym porozmawiać o tym, czego można się dowiedzieć od człowieka, który tak dużo wie o świecie i przyjeżdża do nas się tą wiedzą podzielić w tak trudnym czasie? Co na pani zrobiło największe wrażenie w tym, co Mahbubani powiedział podczas swojej prelekcji? Cieszę pana redaktora, bo myśmy mieli jako Centrum Stosunków Międzynarodowych i nasz Think Tank Leaders Hub spotkanie takie z środowiskiem biznesu z panem profesorem Mahbubani i to już było większe zainteresowanie, więc myślę, że liderzy polskiej przedsiębiorczości najwyraźniej podróżują i trochę więcej się światem interesują. To było spotkanie zamknięte, ale między innymi to, co z tych obu spotkań wynika dla nas, taki przekaz, to jest to, że my żyjemy jednak w pewnej bańce. Jak ktoś siedzi w Polsce albo jak podróżuje po krajach zachodnich, to ma takie wrażenie, że właściwie świat żyje Ukrainą, że w ogóle my, Zachód, jesteśmy tutaj takim nadającym ton, wektorem uwagi wszystkich innych kontynentów. Natomiast prawda jest taka, jak to właśnie wygląda z perspektywy Azji, a zwłaszcza jak się mieszka w Singapurze, tak jak pan profesor Mahbubani, który notabene był też dyplomatą i reprezentował Singapur przed Organizacją Narodów Zjednoczonych przez kilkadziesiąt lat, a więc nie tylko jest naukowcem, profesorem, politologiem, ale jest także praktykiem polityki. Więc z perspektywy Singapuru i szerzej Azji, oni żyją swoim życiem i w tym życiu coraz mniej jest Zachodu. To nie znaczy, że nas w ogóle nie ma. Mówię jako obywatelka Europy, czy szerzej, no cały Zachód, prawda, on jest oczywiście obecny. W krajach takich jak Singapur tradycyjnie patrzy się na Wielką Brytanię, kraje anglosaskie, zresztą Mahbubani pisze po angielsku. To jest obieg idei, obieg myśli, w którym Azja się świetnie czuje. Profesor Mahbubani publikuje na przykład w Foreign Affairs, czyli takim standardowym żurnale, publikatorze amerykańskim. Natomiast oni mają swoje sprawy. Oni też wiele ze swoich problemów, które definiują jako kluczowe, rozwiązują między sobą. A więc kraje globalnego południa, kraje te rosnące potęgi, nie tylko Chiny, ale Indie właśnie, cały ASEAN, czyli kraje Stowarzyszenie Azji Południowo-Wschodniej, to jest 10 krajów, w zasadzie już prawie 11, bo Timor Wschodni też dołącza. To są kraje, które dzisiaj nabrały strategicznego znaczenia i oni sobie swój świat po pierwsze sami już definiują bez naszej pomocy, a po drugie część, jeżeli nie większość spraw tego świata rozwiązują też sami albo z jakąś niewielką czy coraz mniejszą uwagą i udziałem Zachodu, zwłaszcza Europy, bo Stany Zjednoczone jeszcze pozostają rzeczywiście tym wektorem, tym głównym punktem odniesienia jako ten najsilniejszy ciągle jeszcze kraj i gospodarczo i przede wszystkim militarnie, czyli ten zwornik bezpieczeństwa, ale też Stany Zjednoczone w regionie Azji, Azji Południowo-Wschodniej, Pacyfiku są mocno niepopularne i to też trzeba podkreślić. Wiele z tych podmiotów Rosję uważa za większego przyjaciela, taki kraj, na który więcej można liczyć, a mniej ma się mu do zarzucenia niż wobec Stanów Zjednoczonych i także mocarstw zachodnich. Dzisiaj już coraz mniejszych mocarstw, ale kiedyś mocarstw przecież kolonialnych, a więc skojarzenie z tą Europą, Europą Zachodnią nie jest zbyt korzystne. Mabubani na prawie początku swojej prelekcji powiedział bardzo ciekawą rzecz, która również w naszym światopoglądzie praktycznie nie istnieje, bo tam pojawił się wątek uchodźców, debatę prowadziła Justyna Szczudlik z Pismu i też pytała właśnie gościa o kwestie podejścia do uchodźców, tego jak powinniśmy to rozwiązywać. Debata była przed wyborami, więc ta sprawa była również referendalna u nas. Mabubani powiedział bardzo spokojnie, powołując się na przykład Indonezji. Indonezja, jego zdaniem, na podstawie jego informacji, a ma je z pierwszej ręki, nie produkuje z siebie żadnych uchodźców do Australii pod kątem takiego połączenia duży kraj i jednocześnie biedny, spora gospodarka, która mogłaby działać jak magnes Australia. Dlatego, że rząd w Dżakarcie daje możliwość obywatelom działania, rozwijania się, trzyma ich w środku w kraju, zapewniając możliwość wzrostu. Na mnie to zrobiło duże wrażenie, bo my jesteśmy tacy zero-jedynkowi, wpuszczać, nie wpuszczać, a może po prostu dać szansę nam. Czy my możemy z takich doświadczeń skorzystać? Słuchając człowieka, który to widział i wie, jak wygląda na próbie setek milionów ludzi. Może zacznijmy od tego, że Singapur jest małym miejscem, małą kropeczką na mapie ogromnie przeludnionej przecież Azji. To jest około 8 milionów ludzi w otoczeniu, gdzie mamy no tak naprawdę państwa tak jak Indie, które mamy 1,4 miliarda, ale także w samym ASEANie, Indie nie należą do ASEAN. Natomiast w ASEANie są na przykład kraje takie jak Indonezja, które mają 270 milionów. To ma o tyle znaczenie, że pomiędzy krajami właśnie tego Stowarzyszenia Państw Azji Południowo-Wschodniej rozwija się nie tylko bardzo prężnie handel, oni stworzyli sobie nawet taką przestrzeń gospodarczą właśnie, wymiany towarów, wymiany usług, ale także przemieszczają się ludzie. Tu nie ma takiej zasady jak w Unii Europejskiej, że mamy całkowicie swobodny przepływ osób, właśnie między innymi dlatego, żeby nie stwarzać zagrożenia, że kraje malutkie, ale bardzo bogate, takie jak Singapur, legną pod naporem krajów tego samego stowarzyszenia, ale znacznie bardziej ludnościowo dużych i wielokrotnie biedniejszych. Bardzo blisko przecież Singapuru jest nie tylko Indonezja, która się nieźle rozwija, ale w sumie też jest na przykład Birma, która jest krajem biednym obecnie przecież pod rządami wojskowych, więc można sobie łatwo wyobrazić jakieś chęci migracyjne. Ja myślę, że przekaz Mabubaniego był tego typu, że Azja w ogóle i szerzej globalne południe wcale nie jest nastawione pesymistycznie do świata, tylko optymistycznie i oni są głodni sukcesu, głodni rozwoju. Mabubani nazywany jest Mr. Asia, czyli Pan Azja, bo on już mniej więcej tak od 30 lat powtarza, że wiek XXI będzie wiekiem Azji, co oznacza również wiekiem Azjatów. Azjaci okazują się w tym stuleciu skomplikowanym, takich bardzo dużych zawirowań, bardzo zaradni, dlatego że oni wbrew temu, co na Zachodzie jest takim obowiązkowym naszym, zawsze taką cechą, że my próbujemy wszystko tak jakoś nazwać, uporządkować. Oni idą do przodu, oni nie próbują wszystkiego jakoś nazywać, oni płyną z prądem. Dla nich te paradoksy współczesności są jak najbardziej jakby normalne, akceptowalne i oni w takiej rzeczywistości odnajdują się świetnie, chcą się bogacić, chcą się rozwijać, pracują bardzo ciężko i to nie tylko Koreańczycy południowi, to także właśnie kraje południowej Azji, tam gdzie jest ciepły klimat, gdzie jest tropiki są, a jednak niewątpliwie one ogromny przeżywają skok rozwojowy teraz. W tym kontekście migracje nie są dzisiaj jakby zjawiskiem złym, one wręcz przeciwnie, napędzają tę gospodarkę. One świadczą o tym, że ludzie są właśnie zaradni, ale oni też mają ogromne możliwości przemieszczania się wewnątrz swoich dużych krajów. No sama Indonezja to jest kilkanaście tysięcy wysp. Najpierw podejrzewam, trzeba zweryfikować wszystkie możliwości u siebie, a dopiero potem szukać szans gdzie indziej. Indie, które nie należą do ASEAN, ale też są krajem południa, przy tak ogromnie dużej populacji, to są też ogromne możliwości. Z drugiej strony też ogromna konkurencja. Więc wydaje mi się, że w kontekście naszego zachodniego świata to wniosek z tego jest taki, że samo migrowanie ludzi to nie jest zagrożenie per se. To tylko jest pytanie, w jaki sposób zarządzić mądrze tym procesem i w jaki sposób użyć potencjału ludzkiej przedsiębiorczości, ludzkiej kreatywności po to, żeby w tych miejscach, w których ci migranci się odnajdują, no żeby oni jak najlepiej przyczyniali się do rozwoju tych swoich albo prawdziwych, albo nowych ojczyzn. Mabubani często powtarza również, że dużo złego, on to dokładnie nazywa brain damage, czyli naprawdę uszkodzenie mózgu, wywołało, no to oczywiście jest to duża paryfraza z jego strony, ale z punktu widzenia geopolityki i historii, jego zdaniem Francis Fukuyama swoim końcem historii zrobił właśnie takie spustoszenie w głowach zachodniego świata, uspokajając, że oto historia się skończyła, wszystko już będzie takie poukładane, a zdaniem Mabubaniego ona się dopiero rozpoczęła, jeżeli chodzi o, bądź nawet zatacza jakieś kolejne koło, jakąś iterację kolejną, z uwzględnieniem krajów Azji. U nas tego nie powiedział. Ja tę wypowiedź znajdowałem we wszystkich innych jego wywiadach, u nas akurat ona nie padła. Ale jakie jest pani zdanie na ten temat? Ja myślę, że on mówi dokładnie to, co Azjaci, nie tylko zresztą Azjaci, bo całe globalne południe, to też jest wyczuwalne w krajach tych najsilniejszych gospodarek w Afryce. Azjaci mają takie poczucie, że no wreszcie zaczyna być normalnie, to znaczy, że wreszcie oni zaczynają coraz bardziej rosnąć, coraz więcej mieć do powiedzenia, najpierw gospodarczo, ale także to siła też właśnie tych populacji, że jest ich coraz więcej, a jak jest więcej ludzi, to też zawsze się znajdą ci bardzo twórczy, ci, którzy się stają potem liderami czy swoich lokalnych społeczności, czy swoich firm, więc pod tym względem Mabubani mówi i pewnie będzie mówił to samo, to znaczy, że XXI wiek jest przede wszystkim właśnie wiekiem Azji, bądź szerzej, no nie jest wiekiem Zachodu. On napisał kilka książek, między innymi taką książkę, czy Zachód przegrał. Napisał wcześniej też taką książkę, czy Chiny wygrały. Więc oczywiście wątek Chin jest tu specyficzny nawet dla Azji, bo cała Azja i szerzej globalne południe no bardzo mocno patrzy na to, co się dzieje w Chinach. Zresztą my na Zachodzie tak samo robimy. To jest jakiś ważny punkt odniesienia, ale Mabubani też jako obywatel Singapuru bardzo zawsze podkreśla, że Azja to nie tylko Chiny, że gdzieś tam pragmatycznie do tych Chin trzeba podchodzić. On to też mówił w Polsce, czyli że jakby mając takiego silnego, dużego gracza, należy brać pod uwagę tę siłę, ale też należy brać pod uwagę ułożenie się w takim partnerstwie jakoś z takim silnym graczem. Dlatego, że konfliktowanie się może mieć tylko gorsze skutki. Tak to wygląda z perspektywy Singapuru. Natomiast Singapur i Mabubani w tej swojej tezie stawiają właśnie taką, czy mają taką wizję świata, że on będzie bardzo multipolarny, czyli że ta Azja wychodzi gdzieś na pierwszy plan, oczywiście nie lekceważąc siły Zachodu, ale bardzo głośno pokazując swoje priorytety, swoje dążenia, swoje aspiracje i mówi, że bezwzględnie państwa globalnego południa będą dążyły do tego, żeby te ich interesy, ten ich głos był nie tylko słyszany, ale brany pod uwagę. Więc należy się spodziewać, i on też stawia taką tezę, że to dla Zachodu będzie konieczność zweryfikowania sposobu myślenia, o którym pan redaktor powiedział, to, co napisał kiedyś Huntington, to znaczy Zachodowi się wydawało, że świat już jest ułożony i że to ułożenie się jest na naszych warunkach. Nic bardziej mylnego, być może nigdy tak nie było, albo przez naprawdę bardzo, bardzo krótką chwilę. Ta unilateralna chwila, jak my to mówimy, prawda, kiedy się wydawało, że świat jest urządzony na model Zachodu, a dominują nad tym wszystkim, zapewniają wszystkim bezpieczeństwo i porządek Stany Zjednoczone. No, na pewno dzisiaj już tak nie jest, ale to nie znaczy, że Zachód ma być całkiem nieobecny, czy kiedyś ma zupełnie gdzieś tam być tylko statystą w tym świecie rządzonym przez innych. My mamy bardzo duże atuty i nasz głos też powinien być słyszany, natomiast pewnie przesłanie, które płynie z tego, co piszą ludzie tacy jak Mabubani, jest takie, że musimy podzielić się tym wpływem z nowymi potęgami, a w zasadzie nie tyle nowymi, bo to są stare potęgi. Kraje takie jak Indie czy Chiny to są najstarsze na świecie cywilizacje, więc może to jest jakiś powrót do normalności. Jeżeli państwo będziecie mieli gdzieś na radarze informacje o tym, że Kishor Mabubani, profesor z Singapuru, jest dostępny i można go posłuchać, to zachęcamy bardzo, bo warto. Bardzo dziękuję za komentarz. Dr Małgorzata Bonikowska, Centrum Stosunków Międzynarodowych, prezes tego centrum, była z nami. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Podróżujemy dalej. Proszę Państwa, wracamy do Izraela. Konkretnie teraz będziemy patrzeć na Palestynę. Jest z nami arabista dr Marcin Styszyński. Dzień dobry. Dzień dobry Państwu, dziękuję za zaproszenie. Powtórzę pytanie, które usłyszał też poprzedni gość w tym temacie. Dlaczego Hamas zrobił taki drastyczny krok, żeby cały świat go znienawidził na samym początku? Oj, no to jest dość trudne i bardzo interesujące pytanie. No na pewno jest to konsekwencja według Hamasu dotychczasowej polityki Izraela przeciwko Palestynie, zwłaszcza jeśli chodzi o, to nawet jeszcze w okresie wakacji były, pamiętam chyba w naszej rozmowie, żeśmy to poruszali, były pewne ataki, czy też ataki na obozy palestyńskie, chociażby w Dżenin. No wcześniej to właściwie problem toczy się od momentu trudnych relacji z rządem, konserwatywnym bardzo rządem Izraela, więc to jest konsekwencja. No oczywiście przypada też tutaj symboliczna data wojny Jom Kippur, która też miała miejsce w 73 roku, ale też 6-7 października, więc to wszystko zbiegło się i oczywiście no, to jest odpowiedź Hamasu, który w taki sposób próbował zareagować przeciwko. Dodatkowy czynnik to też osłabienie samego państwa izraelskiego, no wielomiesięczne demonstracje w związku z reformami sądownictwa. No, znacznie osłabiły też struktury państwa, instytucje poszczególne i to też Hamas w pewnym sensie wykorzystał. Saudowie chcą, żeby Palestyna wróciła do granic 67 roku. Czy świat arabski też tego chce i czy sama Palestyna tego chce? Cóż, na tym etapie jest ciężko mówić o przyszłości, względnej przyszłości i o pokoju na ziemiach palestyńskich i w Izraelu, dlatego że no, chociażby aktualnie dziś ma miejsce bardzo ważny szczyt na rzecz pokoju w Kairze, który się odbywa z udziałem 30 państw, tym państw delegacji Unii Europejskiej, państw też innych unijnych, Niemiec, Francji, Belgii, a tak. Także i państw arabskich i taką palącą kwestią na tą chwilę. Ile jest na szczęście uruchomiony korytarz z pomocą humanitarną do strefy Gazy poprzez przejście graniczne w Rafach między Egiptem a strefą Gazy. Jest to jedyne de facto przejście lądowe, które jest możliwe. No i oczywiście zawieszenie broni, a także wymiana, co też i strona arabska podkreśla, wymiana jeńców, tym i zakładników pojmanych przez Hamas. Więc to są takie teraz bieżące, kluczowe kwestie. Rozmowy dalsze o granicach ewentualnych otworów. Oczywiście jest cały czas zaznaczana kwestia dwóch państw, w tym to, co pan redaktor wspomniał, w granicach z 67 roku. No niemniej jednak aktualnie naprawdę jest dużo więcej palących kwestii w związku z no, wciąż trwającymi nalotami. To jest też paradoksalnie w sytuacji, kiedy są rozmowy o pokoju, wciąż trwają naloty na Gazę i również ataki, ostrzały ze strony Hamasu w kierunku terenów Izraela. Jeżeli ktoś się nie interesuje regionem i nie śledzi go tak bacznie i pilnie rok po roku, to może czuć się zdziwiony tym, że kraje arabskie nie wyrażają jednoznacznie solidarności i nie otwierają granic przed Palestyńczykami. Dlaczego tak się dzieje? Czy pan jest tym zaskoczony, czy wręcz przeciwnie, to jest logiczne? No, na Bliskim Wschodzie jest ciężko tak jednoznacznie pewne standardy i pewne postrzeganie wielu kwestii traktować z punktu widzenia zachodniego. Kraje arabskie podnoszą, zwłaszcza no, w ostatnim czasie Egipt, bo strona izraelska postulowała, żeby mieszkańcy Strefy Gazy niejako przenieśli się na tereny południowej Gazy lub też tak naprawdę na Synaj w Egipcie. No, jest to traktowane przez kraje arabskie jako no, rodzaj czystki etnicznej i wymazania niejako Strefy Gazy czy też tereny terytoriów palestyńskich z mapy świata, więc to jest przede wszystkim ta kwestia, która jest podnoszona. No poza tym wciąż trzeba pamiętać, że wiele krajów ościennych boryka się wciąż z problemem uchodźców, nie tylko palestyńskich, ale też i niedawny konflikt syryjski też spowodował, że kraje ościenne typu Jordania czy Liban też przeżywają swoje trudności pod tym względem. Więc nie trudno powiedzieć, jakby miało to w ogóle wyglądać. W związku z tym, a przede wszystkim jest podnoszona kwestia no, rodzaju czystki etnicznej terytoriów palestyńskich. No więc to chyba jest tutaj kluczowe. Czego pan się spodziewa dalej? Bo też w poprzedniej rozmowie na ten temat wspomnieliśmy, że Izrael nakazał swoim, polecił swoim rodakom, swoim mieszkańcom, obywatelom, żeby opuścili kraje arabskie i Turcję. Tak. Co to oznacza? Tak, no dlatego kwestia dzisiaj, no jest to jakiś w tej całej tragicznej sytuacji jakiś optymizm wnosi dzisiejsze spotkanie w Egipcie, dlatego że trzeba pamiętać, że inne inicjatywy, chociażby wczorajsze spotkanie w Riyadzie państw ASEAN, Azji Południowo-Wschodniej, w Riyadzie z państwami GCC, czyli Rady Państw Współpracy Zatoki, już raczej kieruje się, no odbyło się bez udziału właściwie strony zachodniej. Więc to ten szczyt w Kairze daje jakiś taki asumpt do pewnych sygnałów o możliwości deeskalacji konfliktu i tak dalej. Niemniej jednak trzeba pamiętać równocześnie, że w konflikt jest otwarty w pewnym sensie i drugi front na północy, na pograniczu izraelsko-libańskim. Hezbollah libański włączył się już w konflikt. Są regularne ostrzały pozycji, na razie pozycji wojskowych, ale no niemniej jednak to jest już jakby drugi front. Jest Syria też, która też włączyła się w takie wzajemne, zaczepne ostrzały i przede wszystkim coś, co jest też bardzo takim pesymistycznym sygnałem, że jednak nastąpiła pewna duża wyrwa i przepaść między krajami zachodnimi, które inaczej jednak pojmują sytuację na Bliskim Wschodzie, a światem arabskim, w tym i państwami azjatyckimi. I tutaj wydaje się, że to może kształtować w najbliższej przyszłości tą linię sporu, czyli no jakby no troszkę odejście świata arabskiego od krajów zachodnich, które no jednak no nie wykazują takiego zrozumienia dla postrzegania sytuacji na Bliskim Wschodzie przez właśnie lokalne, miejscowe kraje. I to chyba będzie taki największy problem, wydaje się. No a na tą chwilę no to jest przede wszystkim zawieszenie broni i no możliwość dalszej pomocy, dlatego że no już mamy dzisiaj rano przy ostrzale było to tylko 500 Palestyńczyków zginęło w ostrzale artyleryjskim Strefy Gazy, więc no to jest chyba teraz najbardziej palące kwestie: pomoc humanitarna, korytarze humanitarne i deeskalacja przemocy. Bardzo dziękuję za komentarz. Dr Marcin Styczyński, arabista, był naszym gościem. Dziękuję raz jeszcze. Dziękuję uprzejmie. Do widzenia. Nosem czarny wąs, rozdawał koniaki, liczył na drobniaki ten błagający wzrok. Chciałby uciec stąd. Biegł, a wszystko to, co miał, to w kieszeni pyszny trunek i jeden kierunek, by lecieć tam, gdzie ptak. Śpiewał sobie tak. Wszystko to, co mam, wszystko to, co mam, to ta nadzieja, że życie mnie poskleja. Dziś odchodzę sam, dziś odchodzę sam, już nie zawrócę, to wszystko dziś porzucę. Ja się zarzekam, uciekam, dość mam przeznaczenia. Ruszamy dalej. Połączyłem prawie te dwa tematy, bo ten, który przed nami teraz zakończy pierwszą godzinę naszej audycji, ale łączy się również z poprzednim regionalnym izraelsko-palestyńskim, bowiem do regionu dorzucamy sobie Koreę, ale Korea jeszcze w takim nawiasie, który obejmie dużo więcej rzeczy. Prezydent Korei udał się teraz do Zjednoczonych Emiratów Arabskich i do Arabii Saudyjskiej i do Kataru. Ale w międzyczasie Korea pojawia się także w polskiej polityce. Jest z nami pan Oskar Pietrewicz, Polski Instytut Spraw Międzynarodowych. Dzień dobry. Dzień dobry. Dlaczego mamy się zastanawiać, czy ewentualny nowy opozycyjny rząd miałby kontynuować kontrakty zbrojeniowe zawarte przez obecnie rządzącą ekipę? Dlaczego to w ogóle byłby problem? To To znaczy myślę, że z różnej strony można spojrzeć na współpracę i zalążki współpracy przemysłowej, przemysłów zbrojeniowych Polski z Koreą Południową, bo musimy pamiętać o tym, że mówimy o różnych etapach, różnych elementach tej współpracy. Jedna rzecz, która została kolokwialnie mówiąc klepnięta i jest realizowana, to są zamówienia sprzętu produkowanego w Korei Południowej i ten sprzęt już kilkadziesiąt maszyn różnego rodzaju w ostatnich miesiącach do Polski dotarło. I to jest ta rzecz, która jest elementem realizacji kontraktów wykonawczych, umów wykonawczych, więc takich, które wiążą się z określonymi pieniędzmi, z określonym terminem dostaw i oczywiście określonym sprzętem. Tu mówimy między innymi o 180 czołgach, 212 armatochaubicach, 48 samolotach lekkich bojowych i też ponad 200 wyrzutniom rakietowym Chunmu. Więc to są rzeczy, które myślę, że będą realizowane dalej, bo po prostu zostały zawarte umowy wykonawcze. To są, nie znamy szczegółów na przykład co do tego, myślę, że rzadko kiedy ktokolwiek zna, chyba że jest w temacie, ale kiedy jest w temacie, tak bardzo konkretnie to o tym nie może mówić, o różnego rodzaju karach umownych w przypadku odstąpienia od umów już realizowanych. Myślę, że tutaj te umowy będą dalej realizowane przez kolejny rząd, jaki się uformuje w Polsce, niezależnie od tego, jaki to będzie rząd. Więc to jest jedna rzecz. Natomiast druga rzecz, dużo bardziej złożona, skomplikowana i myślę, że tutaj jest problem dużo szerszy niż wewnętrzne sprawy polskie, polityczne. To znaczy zawiązanie takiej współpracy przemysłowej z Koreą Południową, która byłaby korzystna dla polskiego przemysłu zbrojeniowego. Negocjacje w tej sprawie toczą się już od ponad roku. To jest dużo trudniejsze niż kupienie, brzydko mówiąc, sprzętu z półki, bo tutaj chodzi przede wszystkim o wynegocjowanie korzyści dla polskich firm z branży zbrojeniowej. Chodzi tutaj przede wszystkim o transfer technologii, o produkcję na licencjach i też włączenie podwykonawców polskich do produkowania sprzętu południowo-koreańskiego, ale w Polsce. Tu chodzi też elementy serwisowania, remontowania, bo jedno to jest zakup sprzętu, a drugie to jego utrzymanie przez kolejne kilkadziesiąt lat eksploatacji. I to są rzeczy już dużo bardziej złożone. I te negocjacje są z jednej strony w negocjacjach z Koreańczykami brała udział strona rządowa, a z drugiej strony jest część negocjacji stricte przemysłowych. I tutaj jest wiele zgrzytów, powiedziałbym, bo rządy z jednej strony się dogadały, a przemysły nie do końca. Dlatego zwracam na to uwagę, że to są rzeczy dużo bardziej złożone niż tylko zmiany polityczne czy w Polsce, czy w Korei Południowej. Więc tutaj chodzi o tak naprawdę porozumienie się przemysłów i oczywiście musimy pamiętać o tym, że jest taka, a nie inna sytuacja międzynarodowa, takie, a nie inne potrzeby zbrojeniowe Polski. Oczywiście jest pytanie o to, czy te umowy ramowe, które zostały zawarte w 2022 roku, czyli no, jak sama nazwa wskazuje, ramowe, pewne ogólniki, czy one będą realizowane przez kolejny rząd polski, to znaczy jeśli chodzi na przykład o produkcję armatochaubic K9PL, a więc czegoś, co zdaniem niektórych byłoby konkurencją dla krabów, które przecież też produkujemy we współpracy z Koreańczykami. Więc tu myślę, że mogą być zmiany co do szczegółów współpracy tej przemysłowej. To na pewno myślę, jeszcze będzie długo się ciągnęło. No i sprawa bardzo istotna, oczywiście, co do której też mamy wyłącznie jakieś doniesienia, tak naprawdę nieoficjalne, niepotwierdzone przez czynniki rządowe ani z jednej, ani z drugiej strony, czyli kwestie finansowe, czyli warunki, na jakich ten sprzęt dotychczas już zamówiony jest kupowany i jak miałaby być od strony finansowej realizowana dalsza współpraca. No i to jest właśnie coś, o co jeszcze chciałbym dopytać, bo dla mnie jest to kwestia niezrozumiała kompletnie, że ani strona rządowa, ani opozycyjna nie chciała podejmować tego tematu jeszcze przed wyborami. Rozumiem, dzieje się wiele, Może trzeba by za dużo tłumaczyć i ktoś by się zgubił w detalach, ale Koreańczycy pisali o tym otwartym tekstem, nie po swojemu, nie po koreańsku, tylko po angielsku. I łatwo można było to znaleźć, że audyt Ministerstwa Finansów trwa, dzisiaj się kończy, zaczął się wczoraj, a banku Export-Import, czyli tak zwanego Exim Bank w Korei, odpowiedzialnego za finansowanie tych kredytów dla nas, jest przewidziany na 24 października, na następny tydzień. I kwestią, która ma podlegać temu audytowi, jest możliwość zwiększenia kredytów, bo okazuje się, że Koreańczycy są za mało zasobni w możliwość finansowania naszego projektu zbrojeniowego o 30 bilionów, to nie jest pomyłka. Koreańczycy są jedynym krajem OECD, który ma na takim poziomie tylu zer swoją walutę. 30 bilionów wonów, na polskie to by było około 90 miliardów, finansowania. To jest kwota niemożliwa do znalezienia tam. Jej się nie da stworzyć, bo na dużo niższym poziomie było kredytowanie wyczerpujące już cały roczny budżet udzielone. A Polska nie jest jedynym partnerem Korei Południowej. Jak pan to rozumie? No myślę, że to jest bardzo poważny problem, bo polska strona Bank Gospodarstwa BGK zawarł umowy w lipcu tego roku właśnie z dwoma podmiotami finansowymi, w tym z Exim Bankiem południowo-koreańskim, Memorandum of Understanding, więc coś bardzo ogólnikowego, co sygnalizowało moim zdaniem, ja to przynajmniej tak czytałem, że no tutaj strony będą starały się wypracować dalsze warunki też tej współpracy finansowej, bo to jest tak, że chodzi o tak gigantyczne zakupy i też współpracę rozłożoną na kilkadziesiąt lat tak naprawdę, bo jeśli chodzi o produkcję, serwisowanie i tak dalej, to w takich kategoriach trzeba to rozpatrywać, że po prostu nikt takich pieniędzy nie posiada fizycznie. To wymaga kredytowania, ale właśnie skarbonka też instytucji publicznych finansowych południowo-koreańskich, które przy tego typu projektach eksportowych swojej różnych branż są zawsze zaangażowane, no ta skarbonka też jest bardzo ograniczona, z punktu widzenia bardzo ograniczona na tle tych potrzeb Polski, więc myślę, że to jest kolejny istotny problem. No myślę, że jest to sytuacja dla komentatorów bardzo kłopotliwa, bo to są doniesienia medialne, ale właśnie z którymi nie kryją się Koreańczycy. Myślę, że celowo wypuszczając takie informacje, wskazując na te bardzo namacalne problemy, jakie już się pojawiły, jakie się mogą pojawiać. Natomiast stanowisko rządów i polskiego, i południowo-koreańskiego, no to w dużej mierze było nabieranie wody w usta, więc to pokazuje, myślę, że to jest sprawa dość politycznie drażliwa, bo Koreańczycy myślę, że bardzo są zainteresowani dalszą współpracą, bo to dla nich też są gigantyczne korzyści, ale jednak myślę, że no mogą mieć te zastrzeżenia, że nie są w stanie kredytowo tego finansować na taką skalę, jakiej oczekuje strona polska. A co Koreańczycy chcą uzyskać, mówiąc o tym otwarcie? Bo kraje Azji, utrata twarzy, nie można krytykować. I to wyjątkowo nawet nie jest jakoś specjalnie błąd Polski, tylko też brak informacji po stronie polskiej, że taki problem jest na horyzoncie. Na pewno była wiedza o nim. Ale dlaczego Koreańczycy piszą o tym tak wyraźnie? No ja myślę, że właśnie to jest ten sposób komunikacji, tak, że zaznaczenia, żeby w Polsce też ten temat był od tej strony podejmowany. Myślę, że to jest, ale to tylko jest moja jakaś spekulacja intuicyjnie. Myślę, że o ile rozmowy od początku tych kwestii dotyczyły, tak, myślę, że tutaj też nie bez powodu instytucje finansowe polskie były zaangażowane w rozmowy z Koreańczykami, nie tylko strona wojskowa i przemysłowa, ale też finansowa, co pokazuje, że po prostu to jest bardzo istotny element tych rozmów i że te rozmowy trwają już od nastu miesięcy i być może już Koreańczycy trochę niezadowoleni z obrotu rozmów w ostatnich miesiącach uznali, że warto to sygnalizować, ale to, co pan wspomniał, to jest temat, który już się od wiosny tego roku tak naprawdę w prasie południowo-koreańskiej pojawiał, no tylko, że był tak naprawdę, jak czytałem przez stronę polską, był dementowany, że w ogóle nie ma mowy o kredytach. No i tak naprawdę no, to stawia nas jako komentatorów po stronie polskiej w sytuacji takich wielu niedopowiedzeń i spekulacji, a to wiadomo, że zawsze no, jest bardzo ryzykowne, jak tak naprawdę nie wiemy,